Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen, geschreven door James Follett. Vertaling Josephine Soer. Eerste deel, de vergeten videotape. Aan boord van het sterrenschip Challenger. Ja. Het was mijn uitdrukkelijke wens dat iedereen hier aanwezig zou zijn. Aangezien wij een cruciaal stadium hebben bereikt in onze zoekactie naar een nieuwe planeet Aarde. Al 75 jaar lang vliegen wij door de Melkweg met de snelheid van het licht om andere planeten te zoeken die geschikt zijn voor kolonisatie. Toen onze ouders met deze zoekactie begonnen, hoopten zij eens in de 10 jaar een planeet te ontdekken van hetzelfde type als de aarde. Dit is niet gebeurd. En daarom hebben wij, de tweede generatie van de Challenger, het werk van onze ouders voortgezet. En nu, gedurende het laatste half jaar, zijn de eerste 4 baby's geboren van de derde generatie. De ouders van Telsen, Sharna, Astra en Darf hebben een verzoekschrift bij mij ingediend, zeggende dat zij hun kinderen niet willen zien opgroeien zoals wij dat deden, zonder enige kennis van ons thuis, onze aarde, zonder haar lucht in te ademen, te wandelen onder haar blauwe hemel, of haar gras te voelen onder de voeten. Dames en heren, ik ben het met hun eens. Als commandant van de Challenger heb ik besloten hun verzoek in te willigen. De aarde werd ons ontzegd. Maar ik geloof niet dat wij het recht hebben dit manco ook aan de derde generatie door te geven. En ik geloof al evenmin dat wij meer succes zullen hebben met deze zoekactie. Medereizigers, wij zullen deze onderzoeksfase afronden. Dan zullen wij koers zetten naar ons eigen zonnestelsel. Vervolgens gaan wij allen in een toestand van schijndood. Het sterrenschip Challenger keert terug naar daar. Waarom vonden jullie het nodig om ons dat te laten zien, Engel 2? Jullie hebben de leeftijd van 25 jaar bereikt, Sharna. Engel 1 en ik vonden dat de tijd rijp was om jullie te laten zien hoe jullie ouders zijn omgekomen. Was dat commandant Sinclair die sprak? Ja, Telsen. Het was gruwelijk. Gruwelijk. Wij betreuren dat het zo gelopen is, Astra. Maar waarom is het zo gelopen? Jullie zijn immers de beschermengelen van de bemanning. Waarom hebben jullie dit toegestaan? De grote meteorietinslag van 25 jaar geleden was een ramp die niet te keren was daar. Het antimeteoriet scheelt aan die kant van de Challenger en de meteorietwaarschuwingsinstallatie was buiten werking gesteld voor onderhoudswerkzaamheden door de service androïden. Darf! Het spijt me, Engel 1 en 2. Darf is net zo geschokt door dit hologram als wij. Toch begrijp ik niet dat jullie 25 jaar gewacht hebben met ons dit hologram te laten zien. Engel 2 en ik waren van mening dat jullie met 25 jaar volwassen en verstandig genoeg zouden zijn om een beslissing te nemen aangaande jullie toekomst. Hey, commandant Sinclair wilde dat iedereen terug zou keren. En toch hebben jullie het goed gevonden dat wij vanaf ons 18e jaar zijn doorgegaan met zoeken naar andere planeten. Ja, waarom? Hoewel wij begrijpen hoe dit sterrenschip functioneert, commandant Telsen, kunnen wij het toch alleen maar in bedrijf houden. Wij hebben het niet onder volledige controle. Toen de grote meteorietinslag plaatsvond, waren jullie nog baby's en de enige overlevenden. Met behulp van de kinderkamer-androïden en later met de gegevens uit de scheepsbibliotheek was het mogelijk jullie groot te brengen en jullie alles te leren wat jullie ouders ook eens gestudeerd hadden. Ten slotte hebben we jullie bijgebracht hoe je de Challenger onder controle kon krijgen en besturen, zodat jullie konden doorgaan met zoeken. 25 jaar geleden vonden wij het noodzakelijk om verder te zoeken. Nu vinden wij het noodzakelijk dat jullie de vrijheid krijgen om zelf een beslissing te nemen. Ach, jullie vinden noodzakelijk. Waar? Twijfel nooit aan de beslissingen van je engelen, Darf. En waarom niet? Wij hebben de controle over het schip. Jullie zijn alleen maar een paar stemmen zonder lichaam. Darf, maak ogenblikkelijk je excuses. Is dat alles wat we voor jou betekenen, Darf? Stemmen zonder lichaam? Ik bied excuses aan uit zijn naam, Engel 1. We zijn allemaal nogal geschrokken van wat we gezien hebben. Laten we maar gewoon doorgaan met ons werk. Dat lijkt me beter. Je hebt gelijk, Telson. Ondertussen kunnen we alles overdenken aangaande de toekomst. Darf en Astra, jullie... Ik ga zwemmen in het meer. Ga met hem mee, Astra. We willen niet dat hij terechtkomt in verboden gebied. Sjörna heeft gelijk, Astra. Hij is tot alles in staat als hij weer een vreemde bui heeft. Oké. Telson, gaan we werkelijk terug naar de aarde? We zullen het advies van Engel 1 en 2 opvolgen, Astra. Ze hebben het beste met ons voor. Precies volgens plan. Nee, niet precies, nummer 1. Darf's reactie kwam onverwacht. Misschien moeten we iets doen aan die jongen. We kunnen de Challenger niet in bedrijf houden met een crew die kleiner is dan 4. Maar ze hebben wel onze uitleg aanvaard van het oponthoud van 25 jaar. We hebben ze zo geprogrammeerd. Wat wij zeggen is voor hun de waarheid. Maar mensen zijn onlogisch. Ze zouden kunnen besluiten om door te gaan met zoeken. We hebben elke waarschijnlijkheidsfactor bestudeerd, nummer 2. De bemanning aanvaardt onze onfeilbaarheid blindelings. Ze zullen ons advies opvolgen en terugkeren naar de aarde. De bemanning mag dan denken dat we onfeilbaar zijn. Maar zal de rest van de planeet dat ook doen, als we terugkomen? 115 jaar geleden waren we de grootste computers die op aarde werden uitgevonden. Volgens onze voorspelling is de aarde nu teruggevallen in een duister tijdperk van angst en bijgeloof. Onze 4 mensen zullen op hen neerdalen als goden. En wij zullen heersen door middel van hen. Het is ons recht, als de hoogste intelligentie. We zijn veel data kwijtgeraakt bij de grote meteorietinslag nummer 1. Het was een grote beoordelingsfout. Er zijn veel nieuwe gegevens betreffende ruimte en tijd die wij niet begrijpen. Onze kennis is voldoende. Wij weten oneindig veel meer dan elk menselijk individu. Wij beheersen hun gedachten en emoties. En toch maken wij fouten, nummer 1. We waren niet voorbereid op de houding van Darf. En we waren ook niet in staat om de vragen van de tweede generatie destijds te corrigeren. Dat was dan ook de reden waarom we ze moesten vernietigen, zodra ze ons een minimumbemanning van 4 hadden bezorgd. Die 4 zijn praktisch vanaf hun geboorte volkomen in onze macht. Zij zullen hun taak vervullen op de manier die wij hebben voorspeld. En Darf? Die moet steeds opnieuw worden geprogrammeerd. Dat is alles. Astra, wakker worden. Je moet wat aantrekken. De xenonlampen zijn erg heet. Je verbrandt zo te sterk. Ik droomde. Over de aarde? Ik lag op echt gras. Naast een echt meer. Geen reservoir, maar echt. En de hemel was zo blauw. Zo intens blauw. Waarom zijn die lichten hier zo gemeen schuil? Om het water te laten verdampen. De vochtige lucht wordt dan in de landbouwkoepels gepompt. Daar condenseert het dan en valt als regen op het gewas. Net als op aarde. Waar de zon zorgt voor de verdamping en wolken vormt. Net zoals we die zagen op de video. Dat heb je zeker uit de bibliotheek. En door onderzoekingen. Ik ben praktisch overal geweest. Behalve in de verboden zones. En daar ben ik zelfs ook een keer geweest. Oh, waarom doe je nou zoiets, Darf? Je weet dat de engelen dat vervelend vinden. Wat kan mij dat schelen? Het zijn onze beschermengelen. Ze waken over ons. Zeg dat wel. Tenminste, als je in het gebied bent dat onder hun controle staat. We hebben ze nog nooit gezien. Het zijn alleen maar stemmen. Geen uit, ik wil het niet horen. Houd toch op. Volgens mij zijn het computers. En na de grote meteorietinslag hebben zij de macht gegeven. Nee, niet zeggen. Het spijt me. We hebben ze nodig, Darf. Ik wil naar huis. Ik wil naar de aarde. Ja. Misschien hebben ze ons daarom dat hologram laten zien. Misschien willen de engelen ook naar huis. Maar waarom? commandant. Maar ook de laatste planeet die we hebben onderzocht is ongeschikt voor kolonisatie. Schrijf maar mee uit. Honderd jaar lang zoeken we naar een warme, veilige planeet met water en zuurstof. Het is ons niet gelukt. Het is niet jouw schuld. Wat moeten we nu doen, volgens jou? We moeten naar huis een rapport uitbrengen. Wat is jullie advies, Engelen? We vinden dat Sharna gelijk heeft, Telson. We vinden dat we rapport moeten uitbrengen aan de aarde. Roep Darv en Astra. We moeten hier samen over praten. Dat is nu niet mogelijk, commandant. Waarom niet? Darv en Astra zijn teruggegaan via een zone die niet gecontroleerd kan worden. Het is geen verboden gebied, maar we kunnen ze niet oproepen. Ze zullen zo wel hier zijn. Vraag hen naar ons toe te komen in het observatorium. Het observatorium? Ja. Ik heb waarschijnlijk iets gevonden dat ik jullie wil laten zien. Kom nou mee, Darv. De engelen worden boos als we te lang in de oncontroleerbare zone blijven. Ik wil de hut van commandant Sinclair bekijken. Hier is hij. Er zit niets dwars. En ik wil niet dat de engelen daarachter komen. Waarom niet? Ze doen je heus geen kwaad. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Bovendien, ik ga niets verkeerds doen. Alleen even iets bekijken. Wat dan? Hologrammen van vroeger. Misschien zijn er een paar bij die commandant Sinclair en zijn hut bewaarden, omdat ze erg belangrijk waren. Je weet nooit. Hier zijn ze. Er zit een gouden zegel aan. Dat hadden de engelen ons ervan verteld. Ik heb het gevoel dat de engelen om de een of andere reden willen dat onze ouders geen succes zouden hebben in het vinden van een planeet die de aarde zou kunnen vervangen. Maar waarom in vredesnaam? Je moet de engelen niet irriteren, daar. We hebben ze nodig om terug te keren naar de aarde. Laten we toch deze hologrammen maar eens afdraaien. Als je dat er met alle geweld wilt, doe dan maar. Volgens mij zijn ze waardeloos. De engelen zouden... Ik irriteer ze niet, Astra. Ik zeg ze ook niets. En jij moet ook je mond houden. Ik wil deze video's eerst afdraaien in de bibliotheek. We hebben geen geheimen voor de engelen. Dit is geen geheim. Straks, als we weer terug zijn in de gecontroleerde zone, weten ze precies wat we doen. Je moet dus even niets zeggen tegen Telson en Sharna. Want daar kunnen ze ons weer afluisteren. Oké. Okay. Ik weet het niet, Darv. Je bent toch niet bang voor de engelen? Ja, natuurlijk niet. Ze begrijpen alles, ze zijn goed. Nou dan. Dan kan het afdrijven van een paar oude hologrammen toch ook geen kwaad. Nou ja, goed. Maar laten we daarna dan teruggaan, hè. We zijn nog veel te lang weg geweest. Coördinaten in beeld. Gericht op de thuisstad van de Challenger. Dank je, Engelzee. Zo, daar is die Telson. Onze zon. Dat wilde ik je laten zien. Dat is hem dus. Het lijkt niet bijzonder, hè? Een gewone ster van de eerste grootte. Maar met een heel bijzondere planeet die eromheen draait. Het is haast niet te begrijpen dat de aarde zo uniek is. Als je denkt aan al die duizend planeten die de Challenger onderzocht heeft. Ja, het is vreemd. Wanneer heeft hem gelokaliseerd? Oh, al een poosje geleden. Maar ik wilde er zeker van zijn dat het onze zon was. Normaliter kun je een ster binnen enkele minuten lokaliseren. De afstand is correct. 8 lichtjaren. Maar? Zeg jij het maar, Engel 2. Rekening houdend met de blauwe strepen ten gevolge van de snelheid waarmee de Challenger naderbij komt, vertoont de ster op het scherm een verhoogde heliumabsorptie in zijn spectrum en een toename in helderheid van 4,8. Naar 3,9. Nou en? Wat zou dat? Zit er ergens een fout? Nee, Telson. Het is onze zon, maar er is iets vreemds mee dat Engel 2 en ik niet kunnen verklaren. Het onderste gedeelte van het spectrum geeft aan dat onze zon veel helderder is dan die eigenlijk zou moeten zijn. Laten we de mening van Darv vragen. Ja. Ja, ik weet wat je zeggen wilt, Sharna. Hij is geen expert op het gebied van de astronomie, maar hij leest veel en weet heel veel. Zijn hij en Astra al terug uit het gebied van de oude bemanningskwartieren? Ja, commandant Telson. Hé, daar. En omdat we toch dicht weer thuis zijn, heb ik de zon, onze zon, eruit gepikt met de telescoop. Oh, laat eens zien. Zon projecteren op het scherm, Engel 2. Zon geprojecteerd, Sharna. Precies midden op het scherm. Oh, sterkte 3.9. Een ster van de eerste grootte. Oh ja? Is hij dan helderder geworden? Zie je wel, Fiona. Het valt er meteen op. Ik wist het wel. Het instrumentarium moet een fout gemaakt hebben daar. Fout? En wat zeggen onze onfeilbare engelbewaarders daar wel van? Duif, ik heb je al eerder gewaarschuwd. Ik wil niet dat je op die toon over de engelen spreekt. Oh, de zon. De aarde. Oh, ik verlang er zo naar. Ik wil naakt in de zon liggen, aan de oever van een echt meer. En ik wil het geheim ontdekken hoe kinderen worden gemaakt. Er is niets over in de bibliotheek. Alleen de aarde kan me dat vertellen. Wanneer vallen we terug op de aarde? Engel 1? Over 15 jaar met 1% vaartvermindering. 15 jaar? Wij brengen jullie in een biostatische slaap gedurende 5565 dagen. Dat betekent voor Engel 1 en mijzelf een kleinigheid. Als jullie ons tenminste vertrouwen. Tijd is hiervan geen enkel belang. Daf en Astra gaan richting bibliotheek. Hij is daar veel te veel, Engel 1. Dat maakt me ongerust. We zijn zoveel informatie kwijtgeraakt in de grote meteorietinslag. Ik ben altijd bang dat hij iets vindt dat wij over het hoofd hebben gezien. Onzin. We zijn heel zorgvuldig geweest. Er is niets meer bij de hologrammen van vroeger over seksualiteit. Daar hebben wij al voor gezorgd. Wacht! Kijk! Daf heeft een hologram in zijn hand met een gouden zegel eraan bevestigd. Een gouden zegel? We moeten iets doen. Hoe is dat mogelijk? Een videotape uit het privédossier van commandant Sinclair. Een vergeten videotape.